แม่ถามว่าแล้วอีเผือกจะมาทำไมที่บ้านแม่ป้าก็บอกว่าอีเผือกนั้นมันไม่ชอบเด็กนะแล้วที่บ้านนี้มีเด็กแถมยังอยู่คนเดียวซะอีกด้วยแม่ลืมตาโพลงพ่อก็อ้าปากค้างเลยพากันพูดว่าเออจริงด้วยถ้าอย่างนั้นต้องไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อมาแล้วแล้วเขาก็คุยกันต่อว่าผีอีเผือกนั้นมันเกลียดเด็กมันฆ่าเด็กไปตั้งหลายคนแล้วก่อนที่จะโดนอาจารย์ทองจับใส่หม้อดินแล้วปิดปากหม้อด้วยผ้ายันเอาไปไว้ใต้น้ำจำรัดได้ยินนี่หนาวสั่นเลยพ่อรีบไปวัดคืนนั้นเลยไปขอน้ำมนต์จากวัดแล้วก็เอามาพรมไปทั่วบ้านรอบๆ บ้านในห้องในครัวก็ยังประพรมด้วยแล้วก็ให้จำรัดในดื่มกินน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ด้วยคนอื่นๆกลับบ้านกันไปหมดแล้วแม่ถึงได้เล่าเรื่องอีเผือกเป็นคนสติไม่ค่อยดีเป็นผู้หญิงหลงมาจากที่อื่นแล้วมาตกน้ำตายที่หน้าบ้านกลายเป็นผีอาละวาดกลัวกันไปทั้งหมู่บ้านทำให้เด็กๆตายเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็ชวนคุณจำรัดใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ผีอีเผือกบอกไปด้วยว่าอย่ามารบกวนลูกของแม่แล้วก็จะใส่บาตรกรวดน้ำไปให้อีกเรื่อยๆขอให้ไปผุดไปเกิดเสียบ้านอื่นที่มีเด็กๆก็รีบไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อมาพรมบ้านพรมช่องกันตื่นกลัวกันมากเลยก็ทำให้คุยกันเรื่องนี้ไม่หยุดปากแล้วก็มีคนเห็นผีอีเผือกด้วยหลายคนส่วนใหญ่เป็นเด็กๆส่วนจำรัดกับแม่ก็ใส่บาตรกรวดน้ำกันอยู่3วันแกก็ไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวแล้วทีเนี้ยต้องตามพ่อแม่ไปด้วยที่อีเผือกเกลียดเด็กก็เพราะว่าเด็กๆชอบเอาก้อนดินคว้างแล้วก็หัวเราะสนุกสนานกันกำนันเห็นชาวบ้านหวาดกลัวกันมากก็เลยไปหาหมอผีมาขับไล่ผีอีเผือกไปผีเผือกก็เลยหายไปตั้งแต่บัดนั้นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ